99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Limit 4 opakowania. Tylko do soboty. Doskonałe produkty w niewiarygodnych cenach. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po długim weekendzie otwarcie galerii handlowych, żłobków i miejsc kultury. Znamy już szczegóły kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wprowadzonych po pojawieniu się koronawirusa. Resort zdrowia potwierdził prawie 200 nowych zakażeń. Podano też, że zmarło kolejnych 10 osób. Będą specjalne wytyczne dla komisji wyborczych i listonoszy na wybory korespondencyjne. Pracuje nad nimi Ministerstwo Zdrowia. Rząd otworzy żłobki, przedszkola, galerie handlowe i instytucje kulturalne. Wiemy już, jak będzie wyglądał kolejny etap łagodzenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Informację przekazał premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Tej konferencji przesłuchiwała się Paulina Kurek. Paulino, które zmiany i od kiedy zaczną obowiązywać? Te nowe zasady dotyczą m.in. otwarcia hoteli i miejsc noclegowych od 4 maja, czyli po majówce, co szczególnie podkreślał premier Mateusz Morawiecki. Od 4 maja, szczególnie to podkreślam, po to, żebyśmy nie ruszyli na majówkę tłumnie w różne miejsca, bo wtedy gromadząc się tworzymy większe ryzyko zakażenia. 4 maja powróci możliwość wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Ponownie będą też otwarte instytucje kultury i galerie handlowe, ale w przypadku sklepów przy zachowaniu zasady jeden klient na 15 metrów kwadratowych. A od 6 maja do żłobków i przedszkoli będą mogły wrócić dzieci, mówił szef rządu. Dla osób, które nie będą mogły swoich pociech oddać do przedszkola czy odprowadzić do żłobka, dla tych osób dalej będziemy oczywiście mieli zasiłek opiekuńczy, ale też zachęcamy do tego, żeby w odpowiednich warunkach jednostki samorządowe otwierały żłobki i przedszkola, przy czym my dodatkowo jeszcze zapewnimy środki dezynfekcyjne. Władze zapowiedziały, że będą łagodziły kolejne obostrzenia co 2 tygodnie, jeśli oczywiście pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. A relacjonowała Paulina Kurek. Są nowe dane z Ministerstwa Zdrowia o zakażeniach koronawirusem. Resort podał, że zmarło 10 osób, a kolejnych 197 zachorowało. Najwięcej nowych przypadków zdiagnozowano na Śląsku, Dolnym Śląsku, Pomorzu, w Wielkopolsce, w Kujawsko-Pomorskim i w Małopolsce. Po kilku kolejnych chorych zdiagnozowano w województwach opolskim, zachodniopomorskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim. Spośród zmarłych większość miała ponad 72 lata i choroby współistniejące. W sumie w Polsce zakażonych zostało 12 415 osób. Spośród nich 606 zmarło. Z kolei wyzdrowiały ponad 3 tysiące. Przed długim weekendem resort ma zakończyć pracę nad pakietem wytycznych dla komisji wyborczych i listonoszy, którzy będą dostarczali pakiety wyborcze. Powiedział o tym w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Instrukcja ma określić szczegóły techniczne i warunki przeprowadzania głosowania korespondencyjnego. W naszej instrukcji na pewno wszystko będzie szczegółowo opisane, w jaki sposób to się odbywać, ile ma być na przykład urn wyborczych, bo im więcej będzie urn wyborczych, tym mniejsze ryzyko kontaktów międzyludzkich. Także na pewno byśmy chcieli, aby w tej procedurze roznoszenia pakietów wyborczych nabrali ludzie, którzy są zdrowi, czyli nie są obciążeni jakimiś chorobami przewlekłymi, krzyca, choroby nerek, prawda, żeby jak najbardziej zminimalizować to niebezpieczeństwo przenoszeniu ewentualnie tego koronawirusa. Wiceminister poinformował, że szczegóły dotyczące procedur i warunków technicznych zostaną wskazane w aktach wykonawczych do ustawy o sposobie przeprowadzania wyborów. Z uwagi na zagrożenie koronawirusem do internetu przenosi się Międzynarodowy Dzień Tańca. Są specjalne propozycje nawet dla miłośników baletu. Balet w dwóch aktach na podstawie dzieła Williama Szekspira. W ten sposób Teatr Wielki Opera Narodowa świętuje Międzynarodowy Dzień Tańca. Na platformie VOD będzie można obejrzeć spektakl Burza szefa Polskiego Baletu Narodowego Krzysztofa Pastora. Muzyka to w większości Henryk Purcell. Bardzo oszczędna scenografia z przepięknym, przezroczystym światłem. A tancerze Teatru Wielkiego w Łodzi przygotowali wirtualny spektakl Separated Life według choreografii Grzegorza Broszka. Opowiada on, jak my wszyscy się czujemy w tym, co nas teraz otacza. Cała choreografia przez wszystkich tancerzy była wykonywana w domu. Z kolei Teatr Wielki w Poznaniu przypomni spektakl baletowy Don Juan Roberta Bondary. Agata Woźniak, Polskie Radio.

Cześć, tu Cortez. Zostań w domu z Trójką. Solidarność pomiędzy państwami unijnymi. Czy uda się ją wypracować w dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa? Z doktorem Grzegorzem Lewickim rozmawia Michał Żakowski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ja bym się teraz skupił na tych państwach, jeżeli pan pozwoli. To znaczy na tej solidarności pomiędzy państwami. To jest coś, co myśli pan, że się uda zachować w Unii Europejskiej, bądź wytworzyć nową solidarność, taką, która pomoże nie zapominać o sobie, nie odwracać się plecami, taką, która pozwoli właśnie obywatelom żyć w normalnych warunkach. To jest wielka stawka, o którą się toczy gra. Ja kiedy mogę, to podkreślam, że nawet Polska jako kraj, który przecież ma dziedzictwo solidarności tej pisanej, prawda, z wielkiej litery, tutaj też mógłby pomóc. Politycy Unii Europejskiej, łącznie z Donaldem Tuskiem, z komisarz von der Leyen, pod koniec marca, czyli przypomnijmy, wtedy, kiedy już było już to doświadczenie, że Północ nie pomaga południu, tylko bo mówi, no, że generalnie Unia Europejska no, nie ma wpływu na systemy zdrowia, no bo przecież takie są traktaty, no to radźcie sobie sami. To był taki komentarz, który często było słychać w mediach. No, czego teraz państwa narodowe oczekują od Unii Europejskiej? Przecież to nie jest kompetencja Unii Europejskiej. Wtedy krytycy zaczęli mówić, no, ale przecież to jest jeszcze wymiar ludzki. To co z tego, że czegoś tam nie ma w traktatach, bo na przykład, prawda, nie ma obecnie jakiejś Unii Zdrowotnej, funduszu takiego ogólnoeuropejskiego dotyczącego zdrowia, nie ma systemu ujednolicania polityk zdrowotnych. O tym się teraz oczywiście dyskutuje, ale to jest ogromny test dla Unii Europejskiej i istnieją możliwości, niekoniecznie takie możliwości integracji odgórnej, tylko możliwości oddolnej, mechanizmy solidarnościowe, mechanizmy, które Unia Europejska będzie musiała wypracować do radzenia sobie z kolejnymi tego typu kryzysami, bo nie łudźmy się, kryzysy tego typu nadejdą. Jeśli za każdym razem Unia Europejska będzie udzielać pomocy wolniej na przykład niż, prawda, Chiny, wolniej niż Rosja, mimo że ta Rosja nie niesie pomocy, tylko robi sobie pokazową akcję psychologiczną, prawda, że dostarcza. Mówił pan tutaj o tych transportach samolotów, prawda, czy z Chin, czy z Rosji, między innymi do Włoch, tak? Tak, okazywało się, że to nie byli wcale medycy i nie mieli odpowiedniego sprzętu, tylko to byli agenci wywiadu i to byli ludzie, którzy zajmują się bronią biologiczną, ale chodziło o to, żeby, prawda, media pokazały o to, że oni pomagają pierwsi. Ale nie jest prawdą, że to był jakiś czarny łabędź, coś bardzo rzadkiego, czego myśmy się nie spodziewali. Nie. Wręcz odwrotnie. Większość raportów specjalistycznych, geopolitycznych, wywiadów szacujących ryzyko mówiła o ryzyku takiej epidemii. No ale jeśli coś ma ryzyko wystąpienia rzędu powiedzmy 3-5% i ciągle słyszymy o tym w każdym raporcie, że ojejku, może wybuchnąć epidemia na 5% prawdopodobieństwa, no to wtedy normalizujemy coś takiego i tak naprawdę puszczamy to mimo uszu. I to niestety się stało. Nie tylko przypomnijmy w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych, w samych Chinach na początku, prawda? Polityka wzięła górę i praktyka polityczna wzięła górę nad tym, żeby zastanowić się, a może rzeczywiście powinniśmy działać, powinniśmy mieć ten mechanizm walki z pandemią. No to właśnie jeszcze tylko pytanie o liderów politycznych. To znaczy przywódcy będą się teraz zastanawiali, będzie kolejna odsłona dyskusji, jak dużo Unii w Unii zostawić, bądź włożyć nowe elementy, jak bardzo scalać tą Unię, ale jednak tutaj mamy zjawisko, kiedy to państwa narodowe rzeczywiście najszybciej zareagowały i okazuje się, że państwa narodowe mają wiele do powiedzenia w sytuacjach kryzysowych, dużo więcej niż właśnie takie organizacje jak Unia Europejska. Tak to po prostu, zdaje się, sprawdziło życie. Czy to też jest właśnie taki wniosek płynący z tej pandemii? Tak, państwa narodowe sprawdziły się, dlatego że no, były ostoją pewnych kompetencji czy procesów, z którymi tak naprawdę Unia Europejska się nie interesowała. I jak ja śledziłem różne opowieści, które teraz wyłaniały się w różnych państwach Unii Europejskiej, to ten wzrost, czy też to, że te państwa narodowe tak sobie poradziły dobrze, to tak naprawdę można wykorzystać różnie, bo to daje paliwo zarówno do takich opinii, no tak, Unia się nie sprawdziła, więc tak naprawdę jest do niczego, wzmocnimy państwa narodowe, a Unię, nie wiem, rzućmy w odstawkę. Tego typu opowieści, prawda, suflują nam różne mocarstwa ze wschodu, tak, że ta Unia jest bez sensu, najlepiej niech się ułoży do trumny i wieko zatrzaśnie od środka. Z drugiej strony jest rzeczywiście prawdą, że strukturalnie, no Unia jednak sobie nie poradziła. to już, jak teraz widać, jest fermentem, który służy do proponowania różnych rzeczy, czy też różnych wizji przyszłości Unii Europejskiej. Na przykład, prawda, mieliśmy tutaj jednych, którzy mówią, że Unia to w ogóle się powinna rozpaść i zemrzeć, a oczywiście po drugiej stronie, na drugim biegunie jest historia, czy też narracja, którą sprzedają federaliści, czyli ludzie, którzy twierdzą, że w wielkim skrócie, że Unia Europejska powinna stać się Stanami Zjednoczonymi Europy, czyli taką federacją, która jeszcze bardziej zabierze suwerenność państwom narodowym, ale dzięki temu będzie miała narzędzia do centralnego radzenia sobie z problemami właśnie takimi jak pandemia. Ta narracja już istnieje. Oczywiście jest też dużo opowieści, które, czy też rozwiązań, które można gdzieś po środku, pomiędzy rozpadem a skrajną, odgórną integracją. To są właśnie opowieści o tym, że możemy stworzyć mechanizmy solidarnościowe, możemy stworzyć mechanizmy, czy takie przełączniki systemowe w Unii Europejskiej, kiedy na przykład jest jakaś kryzys, czy epidemia, powódź, no to wtedy nagle na przykład państwa Unii Europejskiej troszkę się zrzekają suwerenności w jakimś tam określonym aspekcie i później tą suwerenność z powrotem jakby biorą w momencie, gdy jest czas pokoju. Są jeszcze inne mechanizmy, które mówią o tym, że tak naprawdę państwa narodowe powinny spontanicznie kreować solidarne procesy między sobą. Tylko to wymaga zaawansowanej dyplomacji takiej bilateralnej między krajami Unii, między sobą. To wszystko mówię po tym, żeby pokazać, że pandemia bardzo pobudziła debatę nad przyszłością Unii Europejską. Od debaty o tym, czy się w ogóle ma rozpaść, czy ma się stać superpaństwem po drugiej stronie i też pośrednie debaty o tym, w którym kierunku prowadzić Unię gospodarczą, Unię zdrowotną, żeby w przyszłości w takie kryzysy, które się pojawią, bo się pojawią, wejść już pewniejszym krokiem i bez takich ofiar. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A u nas Natalia Przybysz i Kochamy się źle. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Patrzymy wciąż pod słońce, twarzą w twarz, mijamy się w gorączce. Patrzymy wciąż pod słońce, umyka każdy błąd za horyzontu ostrzem. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Gatunek róż bez potrzeb, z dwóch pierwiastków chemicznie stały związek. Gatunek róż bez potrzeb, jak się kochać lepiej, pod kodrą czy na kocze. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Granicą ból twym kosztem, nie mówisz mi, gdzie koniec, gdzie początek. Granicą ból twym kosztem, dlaczego powiedz mi, te gody takie gorzkie. I choć mi za czubkiem twego

męskie granie dogrywka, te dwa głosy bez problemu, jak sądzę, państwo rozpoznali. A teraz czas na... Trójka poleca. Czym zainteresować nasze dzieci, kiedy siedzimy w domu? No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie. Dzisiaj propozycję odpowiedzi na nie przygotowała Katarzyna Pruchnicka. Przodownicy lektury. To będzie za chwilę. Teraz będzie Kasia, która przygotowała propozycję dla państwa. Dziś polecamy książki, ale te, o których opowie Anna Skowrońska, są nie tylko do czytania, są też do rozmawiania. Dla tych, którzy lubią rozmawiać ze swoimi dziećmi i którym zależy, by dzieci uczyły się myśleć, polecamy serię bajek filozoficznych. W kilku tomach zebraliśmy krótkie teksty filozofów, bajki, przypowieści, mądrości wschodu. Do każdej z nich dołączyliśmy komentarz, który pobudza do myślenia, do stawiania pytań, do rozmowy o tym, czym jest dobro, odpowiedzialność, miłość, jaka jest cena wolności. Przeczytam fragment jednej z tych bajek. Dzielny koliber. Pewnego dnia, jak mówi legenda, wybuchł ogromny pożar lasu. Wszystkie zwierzęta przerażone i przygnębione obserwowały bezradnie tę klęskę żywiołową. Ruszył się tylko mały koliber. Poleciał po wodę i nabrał kilka kropli do dziobka, żeby polać ogień. Po pewnej chwili pancernik, rozdrażniony jego śmiechu wartymi poczynaniami, powiedział: Ty, koliber, zwariowałeś? Myślisz, że tymi kroplami wody ugasisz pożar? W każdym razie, odpowiedział koliber, robię co do mnie należy. To jest mój wkład. Autor bajek filozoficznych, francuski pisarz Michel Piquemal, zabiera młodych czytelników w świat greckich filozofów Diogenesa i Sokratesa. W książkach z tej serii możemy też przeczytać bajkę Schopenhauera, poznać opowieści z dalekich Chin i Persji. To stare, ponadczasowe treści w nowej formie, a do tego doskonałe tłumaczenie Heleny Sobieraj. Dla młodszych dzieci mogą być to po prostu bajki i opowieści, ale z tymi nieco starszymi możemy wykroczyć poza dosłowne znaczenie bajki, stawiać pytania i szukać odpowiedzi na te najważniejsze. Te rekomendacje to nie tylko dla, sądzę, dzieci i młodzieży, ale również rodzice z przyjemnością po nie sięgną. Katarzyna Pruchnicka, dziękujemy bardzo. Doesn't recognize a small face. Wielki przebój grupy TLC Wonderfalls w interpretacji Michelle Ndegeocello. Jej z kolei pseudonim w języku suahili znaczy wolna jak ptak. No dobrze, skoro się już odezwał, to niech będzie jeszcze raz. Przodownicy lektury. I Mariusz Cieślik. Literatura czeska ma u nas duże grono widbicieli. Przede wszystkim za sprawą takich autorów jak Bohumil Hrabal, Milan Kundera, ale także Józef Skworecki. Najpopularniejszy z całej trójki, przynajmniej w ojczyźnie. W Czechach jego książki były wielkimi bestsellerami. Zwłaszcza opowieści o alter ego autora, czyli Danym Smiżickim, niefortunnym saksofoniście tenorowym. Mam na myśli takie tytuły jak Batalion czołgów, Tchórze czy Przypadki inżyniera ludzkich dusz. To książki dowcipne, pełne wdzięku i wciągające. Skworecki nie tylko potrafi opowiadać, ale ma też niezwykłą umiejętność łączenia komizmu z tragizmem. Widać to także w zbiorze Gorzki świat. Te opowiadania w większości powstały w latach 50., jeszcze przed oficjalnym debiutem Skworeckiego. Ale w komunistycznej Czechosłowacji większość z nich ukazać się nie mogła. Były niecenzuralne, bo opowiadały o kolaboracji z Niemcami i terrorze stalinowskim, ale ze specyficznej perspektywy, takiej, którą można by nazwać antyheroiczną. Większość tych opowieści osnuta jest wokół przeżyć szkolnych i jazzu. Narrator oraz jego koledzy w czasie wojny próbują konspirować, ale przede wszystkim chcą grać. Widzimy to na przykład w opowiadaniu Eine kleine Jazzmusik, gdzie ceną za koncert będzie życie jednego z muzyków. Jest bowiem w Gorzkim świecie także wątek wstrząsający, powolnego znikania przyjaciół i sąsiadów żydowskiego pochodzenia. I temu właśnie poświęcone są najlepsze opowieści tego tomu, na czele z najmocniejszą historią kukułki. Kukułka, jak mówi tradycja, podrzuca swoje jaja ptakom innych gatunków. A co, jeśli to samo dotyczy dziecka? Jeśli dzieje się w czasie Holokaustu, a dziecko jest żydowskie? Gorzki świat, Józef Skworecki. Warto czytać. Dziękujemy za tę rekomendację, Mariusz Cieślik. Na antenie trójki, Cue Bona Fide. Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero. Za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą w Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio. Za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą, w każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Kłamie jak zły, szybałem się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nosu latają ochoczo takie śmie jak my. Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestylem na błoniu, za jointem na klatce, uciekaniem z domu. Może mniej za tym jak portfel był pusty, musiałem się napocić tak jak Bruce Lee. Za placem Kościuszki sprzedawaniem gazet, za pierwszą garżą odebraną w spawie, za derbami w mławie, łyżką cukru w kawie, za ciechałem w pubie, za węglowodanami i plackami z hita. Wtedy nikt z nas jeszcze nie żył jak robot. Tęsknię do tego gówniarskiego życia, ale chyba jednak wolę to na zdrowo. Tęskniłem za tobą, nie kłamie jak zły, przydałem się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo takie ćmy jak my. Za smarki, smarki.